En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til mig, David Træs, Mads Fuglede og Peter ude i teknikken. Mads, alting kan jo som bekendt splitte amerikanerne fra sand til samling i de her måneder, i de her år. Og et af dem, det var jo halvlejsshowet fra Rihanna ved Super Bowl. Det var ikke det, du kaldte hende for 2 minutter siden, David. Jamen, jeg er jo lige blevet belært af yngre folk omkring mig. Jeg arbejder kun sammen med yngre folk efterhånden, ikke? Dig og Peter. Ja, det er rigtigt. Men det er rigtigt. Rihanna, som du kaldte hende, hun stod for... Så du Super Bowl, David? Nej, jeg så ikke Super Bowl, men jeg har set resumé. Jeg sidder altså ikke op om natten for at se Super Bowl, det må jeg indrømme. Men jeg så resuméet næste dag. Ja. Jeg havde jo faktisk sådan, at jeg kunne sove længe næste dag. Og tænkte, nu kan jeg se en Super Bowl og have god samvittighed med det. Og på et tidspunkt, så får Johannes nok vækket mig næste dag. Og jeg havde fået det hele gjort klart. Jeg havde lidt snacks og drukket en kop kaffe og sad der i sofaen. Og så faldt jeg i søvn. Nå. Så jeg nåede ikke at se kampen blive afgjort dramatisk, som jeg kunne læse mig til. Nej. I de sidste sekunder af kampen og så videre. Alt det gik jeg glip af, og gik op og slip af Rihannas Super Bowl underholdning. Ja. Og kunne så se bagefter, at det var den store det var det store samtaleemne. Ja, det var det. Og hvad hedder det nu? Vi må jo ikke, fordi vi er pålagt ordre ovenfra, som vi ikke kan bestemme. Vi må ikke spille noget af hendes musik, som du jo kan regne ud, jeg kender i detaljer ellers. Det må vi ikke, men vi må godt tale om det, der sker, fordi hun optræder altså i pausen, og det er jo som altid USA's mest sete begivenhed, det er Super Bowl. Det svarer lidt til, jeg ved det ikke, Champions League-finalen i Europa, vil jeg tro. Måske endda endnu større i USA. Og i den her halvleg, der optræder hun altså med nogle af sine greatest hits. Hun er iklædt et rødt sæt tøj, og der er nogle dansere omkring hende, der er iklædt hvidt tøj. Så lad os lige høre, hvad de gode mennesker på det netværk, der hedder Real America, som altså er, skal vi lige huske på, en af de kanaler, som vi meget ofte har Donald Trump på som gæst i. Lad os høre, hvad deres chefkommentator Stingfield har at sige om det. I want you to think of the biblical perspective of what is happening there, okay? She's dressed in red and she falls from the sky, surrounded by people dressed in white, like angels. Do we know the story from the Bible? When Satan fell from heaven and he brought down those fallen angels with him? It's exactly what played out on our screens. Ja, Mads, det var præcis det, der skete, altså et satanistisk ritual for åben skærm her, hvor folk, der ikke kendte bedre, blev narret til at se Rihanna der klædt ud som ingen ringere end djævlen selv. Ja. Det var altså, det, der skete. Nu har jeg jo set nogle af de her klip igen, og fulgte debatten på Twitter, om det var, antikrist, der kom retur der. Og jeg har lidt svært ved at se det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men det er måske fordi, du ikke ser konspirationer lige foran øjnene af dig, når de foregår, Mads. Fordi han er, altså Stingfield her, han er helt sikker på, at det er det, der foregår. Ex-præsident Trump er ude at sige, det er det værste, han nogensinde har set. Han har trods alt set meget skidt, ikke? Værste, han nogensinde har set amatøragtigt og plagsomt at skulle igennem det her satanisme. Jamen, det er så også plagsomt at skulle igennem satanisme. Især hvis man ikke lige er parat til et satanisk indslag, så kan sådan noget godt komme lidt bag på en. Ja. Men altså, det siger bare lidt om, hvordan... altså, man siger normalt, Mads, så ved vi jo godt, at de der halftime-shows, halvlejs-shows... De deler altid folk. Og dagen præcis. Efter i USA, så er det noget af det, alle amerikanere har set, og derfor kan alle tale om det. Det er ikke så tit, man kan det i USA. Så ved alle kantinebord, der sidder man altid og diskuterer Super Bowl og det der show, der var, og det er nok det, flere har set end selve, end at se hvert minut i en kamp, ikke? Der godt kan være lidt langt for nogen. Nogen vil måske kunne huske, Mads, man ændrede faktisk måden, hvorpå man transmitterer Super Bowl på, efter at Janet Jackson, berømt, hendes ene bryst, sådan faldt ud af hendes stramt siddende kjole. Og efter det skete, da hun skulle lave halvlejs show, efter det skete, så sender man faktisk det her show med en lille bitte forsinkelse, sådan så man kan nå at gribe ind. Hvis der sker noget vildt. Men, ja. Men man kan så sige om Rihannas show, at hun beholdt tøjet på. Faktisk var det som om, hun fik mere tøj på i løbet af showet, hvilket er en stik modsat udvikling af dem, man har oplevet ved tidligere shows. Nu vi taler om kvinder, så skal vi jo tale om en, som vi har været inde på nogle gange i vores program, Mads, som vi nok regnede med, ville ende med at stille op som republikansk præsidentkandidat. Og nu gør hun det så, nemlig Nikki Haley. Lad os lige prøve at høre en lille bid af hendes valgreklame, som jeg kan anbefale, at man går ind og finder på nettet selv, hvis man ser det hele. Det er en længere film, men vi spiller lige et lille klip, hvor Nikki Haley forklarer, hvorfor hun stiller op til præsidentvalget. Republicans have lost the popular vote in 7 out of the last 8 presidential elections. That has to change. Joe Biden's record is abysmal, but that shouldn't come as a surprise. The Washington establishment has failed us over and over and over again. It's time for a new generation of leadership to rediscover fiscal responsibility, secure our border, and strengthen our country, our pride, and our purpose. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley, and I'm running for president. Jeg er nødt til lige at sige her til sidst, Mads, at når jeg ser dine valgvideoer, så ser jeg jo ikke den entusiasme. Jeg ser jo ikke sådan en strygeorkester, der banker den hele vejen igennem der til allersidst. Det skulle du måske tænke over, at det var en mulighed fremadrettet. Det vil gå godt i Vestjylland, tror jeg. Det tror jeg ikke, det vil. men altså, den gode mand, der hjælper mig med at lave videoer, han vælger tit noget underlægningsmusik, som jeg så aftaler med ham, vi skal justere lidt. Lad mig sige på den måde. Ja. Så det er da, så vi har noget, der går lidt i den retning, ja. På en lidt mere Richard Kledermansk façon. hun stiller altså op, Nikki Haley. Jeg synes, der er flere ting, der er interessant i det, hun siger. Lad os lige holde fast i et par af dem, Mads. Det er tid til en ny generation. Vi, republikanerne, har tabt 7 af de sidste 8 valg. De to ting, altså det er jo åbenlyst en kritik af Trump, for her anerkender hun jo, at han tabte sidste valg, og hun siger, at der tiden er inde til en ny generation. Så hun melder sig på banen her ret benhårdt, ikke? Jo, det gør hun, og hun stempler effektivt ind i valgkampen. Jeg synes, når man sådan ser på Nikki Haley's CV, så er hun jo... altså hun er meget, meget velkvalificeret til at stille op som præsidentkandidat, nok altså mindst lige så velkvalificeret som Hillary Clinton var i sin tid, og mere velkvalificeret end nærmest alle andre derimellem. Og jeg kan godt lide den måde, hun med en enkelt sætning på Fox News sådan satte det hele på plads på, hvor hun sagde, at jeg mener ikke, at man behøver at være 80 år gammel, ja, for at være leder i Washington D.C., ja. Så er vi ligesom i gang. Nu må vi se, hvordan det går. Men det er jo en, altså hvis vi får et republikansk primærvalgsforløb med, som det tegner til nu, Ron DeSantis, Nikki Haley og Donald Trump, jamen så er der det bliver en meget interessant proces at følge. Hun har også i den her, som jeg anbefaler folk at gå ind og finde hele den lange video her, der starter hun jo med at fortælle sin historie, og det er jo en indvandrerhistorie, fordi hendes forældre kom til South Carolina faktisk fra Indien, og så taler hun om, at der er mange mennesker i USA, der i dag siger, at vi ikke tager godt imod indvandrere længere, men det gør vi, siger hun så, og vi skal være stolte over, hvad vi gør, min familie, mit eksempel, er ikke enestående. Sådan er det for langt de fleste. Det er derfor, folk fra hele verden kommer. Så lad nu være med alt det surmuleri, siger hun så. Og lad os hellere udnytte den position, den mulighed, vi har, når vi kommer her til landet. Så det er en optimistisk fortælling, som jo er meget anderledes end eksempelvis Trumps. Ja, hun er jo hun er den første kvinde, der blev valgt som guvernør i South Carolina. Og hun var sammen med hende, der hed Susana Martinez fra New Mexico, så var hun den første ikke-hvide og ikke-mandlige guvernør i hele USA's historie, så hun har jo i den grad gået forrest og har brudt glasloftet både i sit eget parti og i USA som sådan. Og hun har jo, Nikki Haley har rødder i Indien, og på den måde, jo, hvem har vi haft der? Der har vi haft Bobby Jindal, havde også indiske rødder. Hun er jo sådan en trailblazer, må man sige, og det er jo en meget spændende del af hendes fortælling, og giver hende jo en masse, skal vi sige, gratis omtale, selvom hun bruger det selv og har altid brugt det selv. Men hun har selvfølgelig mange andre kvaliteter end sit køn og sit etniske ophav. Når vi nævner folk, der har en indisk baggrund, så er det selvfølgelig også Kamala Harris, hvis mor kom fra Indien, faren kom fra Trinidad. Det er rigtigt. Jamaica. Så der har vi også en, men Kamala Harris bliver mest opfattet som, og det har hendes egen mor også sagt, at sådan har det altid været, hun bliver mest opfattet som en sort kandidat, men hun er faktisk også halvt indisk. Ja, men hende er jeg fuldstændig spidt ud. Det er jo rigtigt, hun har en. Men vi kan også sige om Nikki Haley, Mads, udover hun var guvernør i South Carolina, så var hun FN-ambassadør under Trump, og det der var interessant ved den måde, hun stoppede på, det var, at hun som vel sagtens den eneste på en stor post i Trumps regering, forlod den uden at blive sparket ud af døren med nedværdigende bemærkninger af Trump. Og jeg tænker lidt, at når hun har sætningen, I ved om mig, at jeg lader mig ikke koste rundt af en bølle. Det kan jo selvfølgelig være Kim Jong-un og sådan nogen, hun har skulle diskutere med i FN, men det kunne jo også godt være Trump, hun tænker på. Det kunne det sagtens. Hun er jo interessant ved, at hun er ret god til at tilpasse sig det landskab, hun til hver tid skal navigere i, også politiske landskab, og det er specielt det, jeg tænker på selvfølgelig, at hun var god til at omfavne Trump og trumpismen, da det var politisk opportunt, og hun har sådan umærkeligt formået at glide videre uden at tage et brud med Trump, men stadigvæk få signaleret klart, at hun er et nyt sted nu, og jeg tror, hendes appel er, at både som det traditionelle republikanske parti ville være meget, meget begejstret for hende, på grund af alt det, hun har opnået, hendes måde at være på, og især hendes tid som guvernør, og måske også hendes tid som Trumps ambassadør til FN. Og så vil trumpisterne, hvis de ikke kan vælge mellem den ægte vare Trump og Ron DeSantis, som er sådan en særlig Florida-afart af den, så vil de heller ikke blive frastødt af hende. Det har hun tidligere haft rimelig godt i tale, så jeg synes jo, hun har bevæget sig klogt. Nogen vil jo sige om sådan noget, at hun er lidt vel meget en politisk kameleon. Hun er god til at ligne dem, hun er i lokale med. Men det er jo også en kunst i politik, hvis man skal have et langt liv i politik, og tingene omkring så ændrer sig, så er det jo ikke altid lige klogt at sidde tilbage og være den, der ikke har ændret sig. Lad os prøve med altså at lave sådan en akse for det republikanske parti, som vi kunne kalde George H. Bush, Donald Trump-aksen. Altså hvis vi siger, nu er vi i det republikanske parti, vi lægger sådan en akse ind og siger, mest traditionel, så ser vi George H. Bush for os, og mest utraditionelt, så ser vi Donald Trump for os. Så kan vi vel godt sige, at Nikki Haley er noget hen i retningen af George H. Bush, hvis man sådan skal forsøge at forstå, hvor hun er hen i det politiske miljø. Ja, der har hun i hvert fald bevæget sig hen de seneste par år. Det var med noget overraskelse, at hun bevægede sig meget hen mod Donald Trump i en periode, men nu er hun så året retur og befinder sig vel, jeg synes vel egentlig sådan et sted midt imellem de to poler, du der optegner, som jeg synes er nogle udmærkede poler at navigere efter. Og så kan vi jo se, Mads, at i de målinger, der findes indtil videre, at der har hun rent ud sagt ikke stået stærkt. Hun konkurrerer faktisk med Kamala Harris, som da hun var præsidentkandidat, også stod der omkring 0,12% af stemmerne. Harris endte som bekendt med slet ikke at stille op til præsidentvalget til sidst, altså i hvert fald ikke nå at være kandidat til nogle af primærvalgene. Haley ligger der, Mads, og nu skal hun så forsøge at overbevise folk om, ikke bare at hun er en kandidat, men også en, de kan finde på at stemme på. Altså, nu skal vi jo være påpasselige, fordi vi har jo dømt Donald Trump ude i tidernes morgen, men altså, hvad er hendes, hvordan vil du vurdere hendes chancer? Jeg tror, hun vil være i stand til at få mange til at bidrage økonomisk til sin kampagne. Der er en fornemmelse hos mange af de her store donorer i det republikanske bagland om, at man skal videre fra Trump-årene. Det er i hvert fald det, man kan læse i den ene artikel efter den anden. Og det er altid en god start. Og hun er ikke et nationalt navn i USA som sådan, men hun er meget mere national end så mange andre i USA er. Og hendes rødder i sydstaterne er et stort plus. Og så repræsenterer hun jo en... der er jo en tendens til, når vi diskuterer race i USA, at det tit bliver enten en debat om sortes forhold i USA, altså de, der er begyndt deres historie i USA, enten med en fortid i slaveriet, eller de, der er kommet senere som indvandrere fra Afrika, eller også taler vi om latinoer, det er de to grupper, der står over for hinanden. Og dem, vi taler mindst om, er tit den betragtelige gruppe af indvandrere, der har rødder i Asien. Og jeg tror, en af grundene til, at man taler mindst om dem, er, at det er dem, der klarer sig allerbedst. Der har ikke været så mange kanter på deres historie, selvom deres fortælling, som så mange andre, der er indvandret til USA, også har nogle meget, meget brutale kapitler. Så det, at de Asian Americans er dem, der har den højeste gennemsnitsindkomst i USA eksempelvis, også højere end hvide har. Og der er sådan et segment der, som jeg tror, hun kan få i tale på en facon. Hun siger jo hele tiden, når hun bliver spurgt, om hun er hvid eller hun er sort, så siger hun altid, I'm brown. Og der er måske sådan et eller andet i det, som hun kan gøre til en fordel. Så jeg tror egentlig, at hun vil overraske positivt. Jeg tror, altså, hvem er favorit lige nu? Det vil jeg stadigvæk faktisk tro, at Donald Trump er, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes jo, at det, at der melder sig stærke kandidater, og det, at de måske kan få held til at få en fortælling op at stå, DeSantis er jo, kender vi allerede, det er jo sådan en mindre gakket udgave af Trumpismen, men stadigvæk med sådan en et stærk anti-critical race theory komponent, som vi skal vende tilbage til det senere i den her udsendelse, og en respekt for det, der er Trumps hovedbudskaber, at man skal have styr på, på indvandringen, og man skal have styr på økonomien, og man skal sørge for at slå hårdt ned over for kriminalitet, og at hele den der identitetspolitiske bølge, der er væltet ind over USA. Jeg kunne huske, jeg skulle sidde og læse op på Nikki Haley, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad er det, der er underligt ved de her artikler, jeg sad og læste, og så fandt jeg ud af, at i mange medier, der bliver Nikki Haley ikke beskrevet som kvinde. Hun bliver beskrevet som en person, der ikke er mand, hvilket det ville man jo ikke have gjort tidligere. Jeg ved ikke, om du også begyndt at skrive dine artikler på den måde, David, men hele det der, er der mange amerikanere, der er dødtrætte af. Ja. Jeg tror godt, hun kan overraske, men vi ved jo også, der er flere navne, der er på vej. Og hun har jo i hvert fald det plus, at den person, hun er ikke en mandlig person. Det identificerer sig hun i hvert fald ikke som, og det er hun jo, det ser ud til, at det kan hun godt være en af de få, der er, måske endda den eneste, der ender med at være i det felt, og det giver hende jo, måske nogle fordele. Så kan vi også se, når vi igen vender tilbage til hendes introduktionsvideo her, at det er ikke sådan, at hun ikke interesserer sig for indvandreremner, fordi det gør hun, men det gør hun på en meget positiv måde, og så springer hun faktisk helt over, Mads, og sige noget om hele det, der ellers fylder meget, ikke mindst hos Ron DeSantis, og det kommer vi tilbage til lige om lidt, nemlig hele woke-diskussionen, hele identitetsdiskussionen, hele cancel-kultur. Det er som om, det er ikke et, hun synes er så vigtigt, fordi hun i stedet for siger, at det går faktisk godt i Amerika, vi kan sagtens få det til at gå endnu bedre, hvis vi bare får Biden ud til højre, ikke? Og vi kommer til altså et optimistisk budskab, og så en sådan nærmest, sådan, det der woke, det er ikke noget, jeg synes er vigtigt at diskutere. Sådan synes jeg, det virker på hende, at hun vil i stedet for ind i den her positiv fortælling, som jeg også tænker må være en, hvis man gerne vil række ind over midten i amerikansk politik og sørge for, at man ikke også taber den næste præsidentvalg på popular vote, som hun gør opmærksom på, så skal man jo kunne række ind over midten og få nogen af dem, der ellers kunne finde på at stemme på demokraterne, til at stemme på sig, og så er det måske en god idé, at man ikke tager woke-emnet op som sit allervigtigste, som vi må jo sige. Sådan virker det på Ron DeSantis på nuværende tidspunkt, at det er det allervigtigste emne for ham. Ja, men det tror jeg, du har ret i. Og så tror jeg ikke, du skal undervurde det her med, at der er jo også blandt ikke-hvide i USA, at der er jo mange, der har svært ved at genkende det her med strukturel racisme osv. Og dem, der selvfølgelig er mindst i stand til at genkende den fortælling om USA, er jo dem, der klarer sig rigtig godt i USA. Og det er nemlig amerikanere med rødder i Asien, som jo har kæmpe succes og flyder ovenpå i alle statistikker om, hvordan man klarer sig i USA. Og jeg tror, at det er... Altså, hun er jo mønsterbillede på det. Nikki Haley, læste jeg, begyndte at lave regnskab for sin mor, da hun var 13 år gammel. Ja. Altså, hun har altid været sådan en, der var dygtigere end andre, og ville frem i, og ville ikke holde tilbage, og havde masser af talent, og har været en succes igennem hele sit liv. Og det tror jeg også, der er mange, der vil spejle sig i, at hun repræsenterer en udgave af den amerikanske drøm, der ikke hele tiden ender i diskussioner om strukturel racisme, eller om man er født racist eller ej, og så videre, man skal gøre op med sin hvidhed og sådan noget. Det, altså alt det der, det kommer hun ligesom forbi, og hun behøver ikke at tale en masse om det, for man kan jo se på hende, hvad hun er. Og jeg tror, der er mange farvede amerikanere, der spejler sig i den fortælling lige så meget, som i dem, der synes, det har været meget hårdt at være farvet i USA. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Lad os lige prøve at gå ind på den diskussion, vi nu har sagt, vi et par gange skal til, nemlig dem, der har med Ron DeSantis at gøre og med Critical Race Theory. I den her måned, februar måned, der er det det, man i amerikanske skoler eller hele USA markerer som Black History Month, altså en måned, hvor man fokuserer særligt på sort historie. Sådan har det været meget lang tid, og hvis man går i skole i USA, uanset hvilket skoletrin man er på, så vil man her i løbet af februar måned så markere det på forskellige måder. Det gør man også i USA denne februar måned. Det handler om, at man genfortæller historien om slaveriet og borgerretskampen og så videre, så videre, så videre. Det plejer engang, hvor det var det noget mindre følsomt, end det er i dag, for nu at sige det mildt. Jeg så en historie, Mads, fra en middle school i New York delstaten, hvor de på den første dag i Black History Month til frokost fik leveret, og det var altså en skole med overvejende sorte elever på, der fik man en menu, der bestod af vandmeloner og fried chicken. Og det blev en stor skandale, fordi... Der er nogle meget stærke racemarkører i det. Der er meget stærke racemarkører i det, og jeg tænker ikke, at det selskab, der leverede maden, tænkte, at vi vil signere de sorte studerende ved at servere det her, men det er racemarkører, fordi både vandmelonen og den fried chicken er... sådan i traditionelle racistiske bemærkninger har været nedladende mod sorte, for nu at sige det, som det er. Man siger altid som sorte, at man skal bare give dem noget vandmeloner, noget fried chicken, så er det tilpas. Ja. Og det er derfor, hvis vores lytter lige skal forstå det, at det er noget, der får mange til at reagere. Jeg kan nu også godt forstå, at man lige på den dag vil reagere på netop den menu. Jeg kan ikke forstå, at man har tænkt, at man ikke har tænkt over det her, men sådan er der jo så meget. Ja, og det selskab, der skolen var selvfølgelig rasen over, for det var faktisk ikke det, der stod på menuen den dag. Det var en overraskelse, så menuen får man tilsendt. Det vil folk, der har kendskab til amerikanske skoler, vide, at man hver måned får sådan en liste op, hvor der står, hvad man skal spise i den kommende måned i kantinen. Og der stod altså ikke watermelon og fried chicken på menuen. Der stod noget andet og mere harmløst. Og de har undskyldt for det. Dem, der leverede det, de troede, som de sagde, at vi gjorde det i god tro, men som sådan blev det altså ikke modtaget. Bare for at sige et eksempel på, hvordan det her det er. En anden masse, det er nede i Florida, hvor Disney jo har deres hovedkvarter, Disney-koncernen. Og Disney-koncernen er jo, det har vi gentaget, talt om mange gange her i vores program, et epicenter for diskussionen her mellem Ron DeSantis og andre, fordi Ron DeSantis angriber hele tiden Disney-koncernen for at være for meget woke, for meget plaget, siger han, af identitetspolitik. Så her forleden dag, der er der så et lille klip fra en serie, der bliver sendt på Disney+, hvor vi ser, det er en tegnefilm, og vi ser en masse især sorte børn og helt unge, der taler om racisme i USA. Og lad os prøve at høre noget af det her. This country was built on slavery, which means slaves built this country. Tilled this land from sea to sea to sea. First there was rice, tobacco, sugar cane. Then Whitney did his thing and cotton became king. And we were its soldiers, 4 million strong. Fighting for America's freedoms even though we remained America's slaves. Built this country, the descendants of slaves continue to build it. Slaves built this country. And we, the descendants of slaves in America, have earned reparations for their suffering. And continue to earn reparations every moment we spend submerged in the systemic prejudice, racism, and white supremacy that America was founded with and still has not atoned for. Slaves built this country. Not only field hands, but carpenters, masons, blacksmiths, musicians, inventors built cities from Jamestown to New Orleans, Savannah County, Washington. 40 acres and a mule. We'll take the 40 acres, keep the mule. We made your families rich. From the southern plantation heirs to the northern. Ja, Mads, det bliver ved i den her hårde, vrede tone. Mads, nu kan I jo ikke se billederne, jer der lytter med, men altså, de er også vrede, de her tegneseriefigurer, der fortæller om, at vi omkvædet er jo, at dette land er skabt på slaveri. Hvide mennesker er blevet rige på grund af slaveri, mens vi sorte er blevet systemisk undertrykt igennem hele USA's historie, inklusive i dag, og derfor skal vi have reparations, som er et udtryk, der går igen her, som jo betyder erstatning, altså vi skal have erstatning for alt det, vi har været udsat for i flere hundrede år. Det er budskabet i den her tegnefilm, som altså sendes i det normale flow inde på Disney+. Og der kan du jo godt regne ud, at der er nogen, der godt kan lide den her video, men der er sandt for dyden også nogen, der synes, det her det er eksemplet på det værste af det værste. Ja, altså det er jo ikke det, man forventer med hos Disney. Altså det er jo... Det er jo politisk aktivisme. Det er politisk aktivisme, og hvis man strammer den op, så er det vel også en slags... det er jo brud med hvis man sætter sit barn ned foran og tænker, nu får vi det snehvide og de syv små dværge, og det skal nok gå det hele, så er det her selvfølgelig noget andet end det, man er vant til. Man skal lige videre om den her kamp omkring Disney, at i USA, der er det jo sådan en markør blandt borgerlige, at man boykotter Disney. At man ikke har abonnement på Disney+, og man kommer heller ikke i Disneyland mere. Og det, at Disney-koncernen økonomisk har oplevet noget tilbagegang på grund af den her dagsorden, det er man meget, meget glad for i de her miljøer. Så det er sådan en... Der foregår sådan en... Altså Disney er blevet en politisk kampplads, som nok er større end de selv havde forestillet sig. Og det er jo fremad, at da Disney var størst, ja, tilbage fra Walt Disney, men jo også lang tid efter jo blev, altså ingen kan jo anklage Disney-koncernen for inden da at være sådan en politisk aktivist eller en samfundsomstyrter, men stille og rolig, hvad skal man sige, noget som de fleste holdt af. Og nu er de blevet, som du siger, markør, altså centrum, og helt konkret centrum nede i Florida, fordi det er altså årsagen til, at Ron DeSantis er blevet vagt på den her dagsorden, om jeg så må sige, det er hans vrede over for Disneys hovedkvarter, som ligger i Orlando i Florida. Lige præcis, og så kan man sige, jamen, altså er det ikke et faktum, at slaver var med til at skabe det USA, vi kender i dag. Og det er jo et faktum, at slaver og slavers arbejdskraft var en væsentlig del af økonomien, både i sydstaterne, hvor man havde slaveriet, og i nordstaterne, hvor man forarbejdede de produkter, som var lavet på plantagerne. Så der er jo ikke, det er jo ikke sådan på den måde, at der er noget galt i det, der bliver også sagt heri. Man kan så sige, var USA andet end slaveri? Ja, det var det, og bestemt også i økonomisk forstand. Faktisk er der en del økonomer, der har peget på, at det, at man holdt fast i slaveriet i så lang tid, faktisk holdt USA økonomisk tilbage. Så det var ikke engang en god forretning, det her. Og det er nok det, at der går så mange nuancer tabt i den her debat, at folk godt kan se, at det er aktivismen, der står tilbage. Og det er nok det, der gør den så ømtålig, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror ikke selv, jeg vil have noget problem med at se det her afsnit. Nu kender jeg ikke den serie. Jeg var selvfølgelig inde og tjekke den, og kan se, at det er en ny serie. Ja. Og ikke en, jeg kender. Den får hvide amerikanere i hobetal til at reagere meget voldsomt. Det gør den, og en af dem kan vi lige prøve at høre her, Mads, fordi da jeg var inde og se den her video i første omgang, så blev jeg opmærksom på, at der nu er et hashtag på Twitter, som er ret stort, nemlig No White Guilt, altså ingen hvid skyld, som altså ligger i, at vi vil ikke, os der lever i dag, hele tiden påføres skyld for, hvad nogen måtte have gjort for 200 eller 300 eller 100 år siden, eller 50 år siden for den sags skyld. Lad os prøve at høre en af dem, som er blogger på det site, der hedder nowhiteguilt.org. African Americans built capitalism in the same way that potatoes built McDonald's. the United States was 90%+, in my opinion, of course, white, almost for the totality of its existence. And you're going to tell me that this tiny group of people are the ones who made it great? Fuck off. It's my blood and sweat of my relatives that made that happen. Ja, her kan vi høre en lige så ophidset, havde han nær sagt, hvid mand tale. Som ligesom, han gjorde intet for at gøre debatten mere nuanceret. Nej, det gjorde han ikke. Og han siger, altså det er mine forfædre, altså mine hvide forfædre, der har knoklet og slidt og skabt kapitalismen og skabt Amerika. Så jeg vil ikke høre på, at det er den her lille procentandel, nemlig den sorte befolkning, der står for det. Jeg spiller ind i klippet, fordi det er et vældigt godt billede på, hvordan, og det er jo ikke kun få hvide mennesker, der siger eller tænker noget i retning af, hvad han siger her, men der er utrolig mange, der synes, at den her debat om, at vi hvide, der bor i dag, ikke, altså, at det er urimeligt, at vi skal høre på det her, at vi skal have skyld for det her. Så der er virkelig en politisk brudflade her, som er meget stærk i øjeblikket. Jeg tænker, at den her debat kommer ikke til at gå væk forløbig. Vi ser jo også, at den involverer selv Lars von Trier nu. Altså det er jo en debat, som skyller ind over vores tid, og den ser nok anderledes. Vi ser nok tilbage på den, når dønningerne fra den har lagt sig på et tidspunkt. Men hele den her debat, tror jeg kun man undervurderer dens potentielle styrke ved et kommende valg, for jeg tror, den er meget mere markant, end man lige forestiller. Jeg kan i hvert fald mærke på mine amerikanske venner, at dem, jeg har, som betragter sig selv som progressiv, det er tit så nogen, der bor i Washington D.C. eller New York-området eller i de større byer, de er faktisk ret langt nede af det her spor omkring hvid skyld, selvom mange af dem er hvide, eller i hvert fald jødiske, er ophav, så er de meget, meget opmærksomme på den her debat, og er går langt i den retning, og mine omvendt republikanske venner, faktisk uanset etnicitet, er det stik modsatte, og det er det, de taler om. Når jeg spørger dem, hvordan går det, så ender vi utrolig hurtigt i noget snak om identitetspolitik. Jeg ved ikke, om du har samme erfaring. Jo, fuldstændig, og det spiller jo også ind. Jeg kan huske, at vi hørte på et tidspunkt, det er noget tid siden, at vi spillede et klip, hvor Bill Clinton var gæst hos David Axelrod i David Axelrods egen podcast, der hedder The X-Files. Og der nævner Axelrod der, at da Clinton bliver valgt første gang i 1992 ved præsidentvalget, der er næsten 85% af den amerikanske befolkning hvid på det her tidspunkt. Nu er det tal jo nærmer sig 65%, og vi ved, at inden for en generations penge vil den formentlig gå lige under 50%, så man må jo ikke underkende altså denne enorme demografiske forandring, der foregår i USA, hvordan det selvfølgelig også påvirker det politiske, og den her diskussion om skyld og hvem der er skyld i forskellige ting, den lander jo lige ned midt i den her diskussion. Og vi ved jo også, Mads, at hvis man generaliserer, og nu generaliserer jeg groft, men altså det er jo sådan generelt, at de mange minoriteter i overvejende grad stemmer på demokraterne, mens de mange hvide i overvejende grad stemmer på republikanerne. Så det her er en politisk kampplads. Ja, men de stemmer ikke så overvejende, som man tror altid. Nogle af dem gør, sorte gør, men latinoer gør ikke i det omfang, demokraterne synes, de burde. Og Asian Americans gør ikke i det omfang, som demokraterne synes, de gjorde, de burde gøre. Så der er jo muligheder, også for republikanerne, i den her debat. Og der er også, altså der er et publikum til Nikki Haley's jeg er brun, jeg satte mig ned og blev den dygtigste i klassen. Det var sådan, jeg knækkede koden til den amerikanske drøm. Fordi der er mange, der kan spejle sig også i den fortælling, som ikke er hvide i USA. Så det er altså, jeg er ret spændt på at se, hvor den her debat passerer sig, Og det, man må ikke tro, at man bare sådan ved, hvor folk er i debatten ved at kigge på deres, deres etnicitet. Det, er en, det har jeg lært. Det er, en, det er en stor fejl at begå. Det eneste, vi dog nogenlunde kan regne med, det er, at den sorte befolkning, som jo udgør de der 10-12%, ret kontinuerligt 10-12% af den amerikanske befolkning, de stemmer i meget overvejende grad. Ja, de er på meget trofaste mod det demokratiske. Vi taler om sådan noget 85-90%, men hispaningsmasse, der synes jeg, hvis vi går ind der latinos og tager Texas som eksemplet på, hvordan USA, som et laboratorium på, hvordan USA ser ud om et øjeblik, fordi Texas allerede er et samfund, hvor den hvide befolkning nu udgør under halvdelen. Så havde man jo der regnet med, når man havde siddet i demokraternes hovedkvarter og sagt tak for alle disse latinos, der møder ind, det vil helt automatisk føre til, at vi vil vinde alle valg i Texas. Og det er præcis det, du er inde på. Det er ikke sket. Tværtimod ser det ud som om, at latinos, i takt med, at de bliver en større og større andel, også begynder at sprede sig politisk, så det begynder at ligne. Hvad skal man sige, det almindelige valgresultat i USA, fordi nogle af dem selvfølgelig er selvstændige, erhvervsdrivende, store og små, og hvad ved jeg, har andre interesser end blot at være en minoritet. Ja, og man kan møde demokrater, der har sådan en opfattelse af, hvis vi bare går ud og gør det her til en kamp mellem de hvide mænd og alle de andre, så kan vi så har vi et kæmpe flertal, og så nemt er det bare ikke. Og det skal man ikke orientere sig ret længe i den amerikanske debat for at finde ud af, at så nemt er det ikke. Og der er en del, altså der er en del potentiale i alle de her grupper for den rette kandidat. Trump var ikke den rette kandidat til at, altså han var jo overbevist om, at i sit eget selvbillede, så kan han jo ikke forstå, at der ikke er nogen, der vil stemme på ham. Han var også overbevist om, at han ville få masser af afroamerikanske stemmer. Det sagde han jo igen og igen og igen i løbet af de to sidste valgkampe. Han havde den her forestilling om, at de ville til sidst så komme hen og stemme på Trump på valgdagen. Men det materialiserede sig aldrig, og jeg lurer lidt på, om Nikki Haley kan få bedre fat i nogle af de her grupper. Og det siger jeg ikke kun på grund af hendes egen fortælling, men især på den måde, den facon, hun taler om den på. Altså hun er meget, meget bevidst, når hun navigerer i den her identitetspolitiske debat, og jeg synes, hun gør det på en ret klog facon, fordi det er jo rigtigt nok, at hvis man ser på denne verdens Jordan Petersons og så videre, så er det jo, nu skal vi finde høtyvene og faktorerne frem og gå mod Disney og brænde det ned til jorden og så videre, så vi kan få det her ud af landet. Og der lander hun et lidt mere fornuftigt sted. Og jeg vil også sige, Mads, apropos Hispanic, som jo er den hastigst voksende vælgergruppe i USA og dermed også befolkningsgruppe, at der vil jo være utrolig mange af dem, der vil kunne genkende sig i Nikki Haley's fortælling om at komme til USA. Altså hun er født i USA, Nikki Haley, men hendes familie, der kommer dertil, lykkes med at være indvandrer, en positiv fortælling. Der vil jo være utrolig mange, der vil glædes over den, hvis vi kigger ind i Hispanics vælgersegmentet. Hvis man skal bare kigge på, hvem det er, der bliver uddannet som ingeniører og læger og så videre i USA. Alle de uddannelser, som giver den største basisindkomst i USA. Hvis man ser på, hvem er den, i forhold til sin andel af amerikanske samfund, største? Hvem er den gruppe, der er mest overrepræsenteret i alle de her uddannelser? Så vil man opleve, at det er Asian Americans. Så der er helt klart en udvikling omkring det, ikke at være hvid i USA, i det amerikanske samfund. Nogle fortællinger der, som er underfortalte. Og det tager hun jo fat i med sin fortælling, for hun er et billede på den fortælling. Vi skal lige slutte af et andet sted, nemlig med en mulig ny indvandrergruppe, har nær sagt. Er det aliens? Rumvæsener, ikke? Ja. Altså rumvæsener, fordi alle har fulgt med i de her nedskydninger af uidentificerede objekter, eller objekter, man ikke lige kunne genkende. Altså startende med ballonen, som man godt kunne genkende, og dernæst andre, der er skudt ned over Alaska, over Michigan. Søerne, en af Michigan-søerne her forleden dag. Det fik nogen til at spekulere i, kunne det, de her underlige ting, de ser derude og skyder ned, kunne det simpelthen være rumvæsener, kunne det være UFO'er, og det blev ikke bedre af, at den øverste general ansvarlig for de her nedskydninger sagde, at vi kan ikke afvise noget. Det, så gik snakken jo for alvor i gang, men så gik Det Hvide Husets talsperson ud med den her melding om mulige rumvæsener. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Ja, Mads, men når jeg kigger på billedet, hvor hun står der, den sorte talskvinde for Joe Biden, så er hun jo klædt helt i rødt. Ligesom jeg siger det bare. Ligesom Rihanna, ikke? Og hun siger her, jeg vil gerne sige til den amerikanske befolkning, vi har ingen indikation på, at det her, det er aliens, eller extra terrestrial activity, altså aktiviteter uden for vores verden. Nu har de i hvert fald sagt det, Mads. Det her, det er formentlig noget. De siger ikke, det er Kina, det hele, men der er nok mere grund til at tro, at det er kineserne, end at det er rumvæsener. Altså, som jeg er orienteret, så tror jeg ikke, vi har så meget at frygte fra besøgende udefra. Jeg tror, at den nation, USA, skal være mest opmærksom på, den ligger på den anden side af den her planet. Og det er... Det er selvfølgelig Kina, det interessante her er jo, at man har et Kina, der spionerer. Det gør alle nationer jo, der når en vis størrelse. Altså det er jo sådan noget af det, man gør, og når man bliver fanget, så lyver man jo om det, fordi det er ikke godt at blive fanget i at spionere på andre. Det er jo i sagens natur, som det er. Amerikanerne har justeret deres radar, sådan at de er mere følsomme. Og derfor er de så begyndt at finde en masse ting. Og fordi Biden håndterede den første kinesiske ballon. Den store. På en sådan façon, at mange amerikanere ikke kunne forstå, hvorfor skyder vi den ikke bare ned, og hvad er det, hvad er vi for en nation, hvis vi ikke, hvis man bare kan flyve rundt i ballon og kigge på os, mens vi bader alt muligt. Det vil de godt have svar på. Så er man så begyndt nu at have sådan en nul-tolerance-politik, så nu skyder man alt muligt ud af himlen, og det er interessant at se, hvor det her det ender henne, men jeg sidder jo også og kigger på de her klip, og tænker, at det ser godt nok underligt ud, det der flyver rundt i luften der, men altså... Jeg er heller ikke UFO-ekspert. Nej. Nej, men konspirationsteoretikere er vi jo alle sammen en lille bitte smule, og det minder mig om det sidste klip, vi lige skal have med her, Mads. Det er vores favoritrepublikaner, nemlig Marjorie Taylor Greene, der her taler om den her ballon, og hvad den måtte have, den store ballon, og hvad den måske kunne bringe med sig. Prøv at lytte. Yeah. Yes. And you allowed, you sat by and allowed this Chinese spy balloon that could have contained a bioweapon like COVID. It could have contained a nuclear bomb, an EMP attack, or hypersonic missiles like the Chinese government, the CCP, has shown their own people of these weather balloons dropping hypersonic missiles. They show those on video. Absolutely. This is a common thing. You allowed this to go across the country, and then you want to stand up here and give us our excuses, your excuses on why you didn't shoot it down because you're gathering intelligence, or you didn't want to risk endangering anyone's lives. I said, that is the biggest bunch of bullshit. Ja, det hele er bullshit, siger hun så, og det er alligevel frem til, det er, at hun siger, at det kunne jo være, at den her store ballon, som jo altså var den, der svævede hele vejen hen over USA, inden de skød den ned, da den ramte Atlanterhavet, den kunne, siger hun, indeholde biologiske våben, såsom covid, eller en atombombe, eller hypersoniske missiler. Det er coviden, jeg synes er interessant her, Mads, fordi hvad jeg husker, fra Søren Brostrøms mange belæringer til os om hvordan vi skulle opføre os under covid, så var der fordelen ved covid, det var, at den inden for en meter eller halvanden meter, når du var halvanden meter fra en, så ville den dø. Så selv hvis de nu havde covid, store glas med covid sendt op i den her, så har Marjo Taylor Greene jo ikke helt ret i, at den ville kunne lande ned over, så kunne vi alle sammen få covid. Det er jo fordi, du taler om covid i den der laboratorieudgave 1.0. Det er ikke den, Marjo Taylor Greene taler om. Hun taler om den nyudviklede covid. Så det skal du lige læse op på. Det. Okay, det og meget andet. Jeg var forundret over, at hun ikke sprang på det med aliens, men... Det kan sagtens ske nu. Det kan være, vi har det i næste uge, Mads. Vi skal i hvert fald til og videre, og det skal vi, fordi vores producer Peter, han skal haste ud i lufthavnen for at rejse mod syd til det pragtfulde land, Polen. I mellemtiden så vil Mads Fugle og jeg, David Træs, sige tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.